Ahoj, vítejte na CNews.cz u našeho dalšího dílu podcastu CNews FM. Dneska jsme se sešli v tradiční sestavě já, Lukáš Václavík a Petr Urban, čímž ho teďka zdravím. Čau Petře. Čau Lukáši. A na začátek bych se asi měl omluvit za tu blamáž z minulého týdne, kdy podcast nevyšel. On vyjít měl, bylo to plánovaný, my jsme ho měli natočený dokonce, ale Petr až při stříhání zjistil, že ta část zvukové stopy, kterou jsem poslal já, tak od poloviny nějak zmizela. Ona teda byla nahraná, ale v tom zvuku, v té zvukové stopě prostě najednou nebyl nějaký zvuk. Všimli jsme si toho pozdě, už nebyl čas to natočit znova. A tak to teda, protože to bylo zajímavý téma, o kterém jsme mluvili, tak jsme ho teda si vybrali i pro dnešní díl, který teda shodou okolností točíme už taky po druhý, protože zase byly nějaký technický tady problémy, ale teď už doufám, že to snad vyjde a bude to dobrý a v sobotu nebo o víkendu tak si budete moci zaposlouchat do toho našeho povídání. A o čem to povídání bude? Bude trošku netradičně o Microsoftu a Windows 10, ale ne tak ledajakým Windows 10, protože Microsoft chystá, už to tak víme, na 99,9% nový systém, který se jmenuje Windows 10 Cloud. Je to taková odlehčená verze, která má konkurovat Chromebookům, která navazuje na úspěchy Windows RT. A Petr vám asi řekne ty hlavní důvody, proč Microsoft tady tohle chystá, co je na tom dobrýho. A já řeknu, že je to úplná pitomost a ať se na to Microsoft vykašle, tak vykopni. Jo, tenhle ten podcast nás teda stojí hodně sil, já doufám, že nebudem natáčet po čtvrtý, každopádně pokud nás mikrofony nezraděj, tak uslyšíte následující vyprávění. Microsoft chystá Windows 10 Cloud. Bude to zajímavá edice Windows 10, jak název napovídá, která bude speciální tím, že v ní nepoběží klasický desktopový programy, to znamená programy pro běhové prostředí Win32. A podle mě je to edice, která tak nějak do jisté míry zapadá do komplexního obrázku a do budoucnosti, byť mnozí nad ní budou asi kroutit hlavou v těchto časech, což jako je docela pochopitelný. Proč nemít desktopový programy? To je asi ta otázka, kterou si kladete. Já myslím, že Lukáš právě argumentuje tím, že desktop je to nejsilnější, to nejlepší, co Microsoft má. A je to v podstatě pravda. Desktopový systém je neuvěřitelně pestrý, komplexní, zkrátka je tady s náma už strašlivě dlouho, takže vznikly ani ne možná tisíce, možná miliony aplikací, fakt strašně moc nástrojů, který používáme každý den, aspoň my v té profesionální sféře. Pro koho by mohl být teda Windows 10 Cloud určený? Já si myslím, že spíš třeba než úplně pro tu profesionální sféru, tak aspoň ze začátku, nebo na úplném začátku to bude pro ty nejméně náročný. Tím, že tam nepoběží desktopové aplikace, tak je jasný, že si tam člověk bude muset vystačit za prvý s prohlížečem, za druhý s nějakýma nativníma aplikacemi, kterých ale zatím není moc. Jo, těch univerzálních aplikací ve storu je jenom pár a těch dobrých je ještě míň. To je docela problém. Ale konec konců i proto si myslím, že tahle edice vznikla, aby podpořila celý ten nový ekosystém. Tím, že teda tam není moc aplikací a bude se to opírat hlavně o prohlížeč, tím je právě možný, že je to myšlený, takže to je konkurence pro Chrome OS. Chrome OS se začal uchycovat primárně ve školství, aspoň v Americe, co víme. Nevím třeba úplně, jaká je situace v Česku, ale vzhledem k tomu, že v Česku nejsou peníze obecně, tak asi nejspíš v Česku nemáme ani počítače ve školách. A v Česku spíš teďka objevujeme tablety. Jo, to je po dlouhý době, ale no, to je na jinou diskuzi. To je na jinou diskuzi, no. Český školství obecně je na jinou diskuzi. Takže v tomhletom sektoru se uchycuje Chrome OS a Microsoft samozřejmě nechce tenhle ten boj vzdát, takže je úplně logický, že se pokusí nějak zaútočit. Microsoft teda nikdy nepřizná, jestli tímhletím způsobem útočí nebo neútočí na nějakou konkurenci, jestli útočí na Chrome OS, ale lze to předpokládat. Od tohohle toho se pravděpodobně taky odvíjí název toho systému, ten cloud. Není to nějaký odkaz na servery, ono to tak zní, jako že to je nějaká edice pro servery, pro nějaký právě cloudové služby, ale není to tak, je to úplně běžná spotřebitelská edice a je to možná nejvíc spotřebitelská edice Windows ever. je to edice, která se bude hodně opírat o webové služby, o cloudové služby. Jestliže ty zařízení, které budou s Windows 10 Cloud přicházet, budou levný, budou mít například malý úložiště, tak tím spíš platí, že ty webové služby, jako cloudové úložiště například zejména, budeme hodně využívat jako rozšíření těchto zařízení. Takže možná právě proto se to jmenuje, ale to už je na našem konci taková ta čirá spekulace, čistokrevná, dá se říct. A co tobě se na tom systému teda nelíbí? Tobě se na tom nelíbí ty programy, že nepoběží, předpokládám. No, to samozřejmě, protože Windows, nebo hlavní výhoda Windows a vlastně jediný důvod, proč jej používám, tak je právě ta zpětná kompatibilita, že tam se spustí libovolný program, což mi prostě jinakší systémy nedají. A pokud bych dostal nějakou takovou osekanou verzi, ve které bych si nespustil, tady je Photoshop, tady je Total Commander, Zoner Photo Studio a vlastně plnohodnotný velký Office, Audacity třeba, ve kterým teďka točíme, prohlížeče, jo, Chrome tam nepoběží, Firefox tam nepoběží, pokud to někdo nepřipíše, tak je to pro mě problém. Já nechci další omezený systém, osekaný systém, já chci, Microsoft teda asi evidentně tady tenhle Windows 10 Cloud dělá proto, aby se zbavil takový ty koule u nohy, která se táhne Windows, právě ta zpětná kompatibilita přináší spoustu, i když je to ta největší výhoda Windows, tak přináší spoustu problémů, prostě s bezpečností, s výkonem a podobně, a pokud tady tohle oseká, tak samozřejmě se tady toho zbaví a třeba ten systém poběží na nějakých levnějších zařízeních, to co třeba dneska máme tady tablety z Intel nebo nějaký levný notebooky vlastně z Atomy, kde je 2 GB RAM a 16 nebo 32 GB úložiště, tak ten Windows 10 Cloud na tom poběží asi líp. Ale to podle mě není úplně dobrý argument, protože já nechci, aby tady vznikaly tady tyhle úplně super levné zařízení, protože ten vývoj hardwareu jde pořád dopředu. A vlastně mít tam větší úložiště, rychlejší procesor, více paměti, tak není o tolik drahší. Prostě jako já tady nevidím tady moc smysl nebo nějakou díru na trhu, kterou by ten Windows 10 Cloud měl zacelit. A hlavně teda jako mě vadí, že prostě to pojmenovávají Windows 10. To bude lidi mást a pokud si tady tohle náhodou někde koupí a bude si tam chtít nainstalovat Chrome, tak prostě nebude vědět, proč mu to tam píše, že to není kompatibilní. Prostě je to pitomost. Jmenovat se to třeba Surface OS, tak to chápu. Že to bude Surface OS, který bude kompatibilní s univerzálními aplikacemi pro Windows 10. To by dávalo smysl, ale Windows 10 Cloud nedává smysl a je to matoucí a nevím. Matoucí určitě. Každopádně na trhu očividně je místo pro takovýhle zařízení, protože Chromebooky se prodávají. Není to úplně jako, že by najednou vytlačili všechny počítače z Windows nebo OS X. To ani nemůžou. Ale rozhodně si svý místo na trhu nacházejí, takže ta díra tady zřejmě je. Ale není třeba už pozdě na tady tohle? Ne. Ty Chromebooky už tady máme taky docela dlouhou dobu, ze začátku se tak dobře neprosazovaly, ale teď už si našli právě místo i třeba v tom americkém školství nebo na západě asi obecně, i když i u nás se nějak tak neoficiálně už tady prodávají a třeba já jsem s nima spokojený, nebo alespoň s tím, co mám doma, je to taková pěkná mašinka na surfování. A když tady přijde Windows, teda Microsoft s něčím novým, tak zase bude muset tady vložit nějaký nemalý úsilí a prostředky do marketingu, aby tady tohle prosadilo, že tady je něco novýho a zase třeba bude trvat nějakých pár let, než tohle uspěje. A ten trh, na který to cílí, tak už prostě bude zastoupený právě těmi Chromebooky. No tak jít podle téhle logiky, tak by Microsoft mohl zbalit si kufry a říct, končíme, balíme to, jo, nazdar. Ne, Microsoft to samozřejmě zkusit musí, to je jako logický z jeho pozice. Já si myslím, že ten trh není ještě ztracený. Přece jenom ty Chromebooky, ačkoliv tady jsou už takových třeba, já nevím, 5-6 let, tak jak říkáš, ono docela dlouho trvalo, než se začaly trošku víc prosazovat. A myslím si, že pořád je tady ještě hodně míst, kam se neprosadili a kde právě by Microsoft mohl zaujmout se svým systémem. Já si myslím, že proč se ty Chromebooky prosazují za prvý kvůli ceně, to je určitě kritický artikl, nízká cena, že ty tlaky na cenu jsou tak velký, tak proto si myslím, že právě nějaký levný zařízení nebo čím levnější zařízení s Windows přijdou, tím prostě jakoby líp, jo? Protože prostě tady očividně je zájem, ať se to někomu líbí nebo ne. Mně se to třeba taky nelíbí, ale je to prostě tak. A právě v těch školách si myslím, že hodně oceňujou to, že ten systém je jednoduchý na používání, bezúdržbový, kdy se tam akorát přihlásíš k účtu a vlastně všechno se synchronizuje. Nemusíš tam nic moc řešit, nastavovat, jo, tohle skoro tam neexistuje a hlavně je to i jednoduchý na správu. Jo, ten systém je koncipovaný tak, že odhlásíš se od účtu a najednou zase končíš to zařízení, může být snadno zresetováno. Jo, takže to jsou všechno takové věci, které současný Windows nenabízí. Současný Windows je strašlivě komplexní, což je jeho výhoda a zároveň nevýhoda. A určitě jsou a budou prostředí, které budou tu komplexitu vyžadovat. Pravděpodobně ve firmách budou tu komplexitu často vyžadovat, nebo ve velkých firmách. Ale určitě i spousta menších podniků naopak podobně jako v ty školy ocení právě to, že nemusí třeba mít ani zaplaceného člověka, jo, na správu těchto zařízení, protože to bude tak jednoduchý, že to třeba zvládnou sami své pomocí. Takže si myslím, že jo, že tady prostor no, je. Ajťáci nebudou mít co žrát? Ajťáci budou mít vždycky co žrát, toho bych se nebál. Ale vem si, tady tohle je systém asi cílený na počítače a dneska třeba mladí si vystačí úplně v pohodě s mobilem, mají nějakou 5,5 palcovou krávu a na tom dělají všechno. Oni v budoucnu už třeba nebudou ani potřebovat velký počítač, anebo tady bude třeba dávat smysl nějaký ten Surface Phone, který budeš mít mobil v kapse a když ho připojíš k monitoru a ke klávesnici, tak z toho budeš mít desktop. Ale tady tohle, ten Windows 10 Cloud je evidentně jako trošku něco jiného, i když podobného. Já jsem jenom ještě chtěl říct, že pozice Chrome se hodně změnila s tím, když tam Google začal pouštět aplikace pro Android, protože tím pádem hodně změnil tu misku vah, jo, hodně se ty váhy převážily. Každopádně Windows 10 Cloud, když se na to podíváš trochu z odstupu, tak co by ta edice mohla udělat, je to, že by v podstatě za prvý mohla vytlačit úplně Windows 10 Mobile teoreticky. Microsoft vyvíjí v současnosti něco, čemu říká C-Shell, je to taky v tom mém článku zmíněný, takže přečtěte si to třeba, jenom v krátkosti bych řekl, že C-Shell je v podstatě technologie, která má způsobit to, že to grafické uživatelské prostředí se vždycky dokáže přizpůsobit dané obrazovce. To znamená, že budeš mít jeden systém a ten jeden systém budeš skutečně mít na mobilu nebo na tabletu nebo na počítači s obrovskou obrazovkou, je to jedno. Jo? Ten systém se tomu dokáže vždycky přizpůsobit těm aktuálním podmínkám, což v současnosti tak zcela úplně neplatí. Jo? Tam pořád máš, proto je to konec konců rozdělený na Windows 10 a Windows 10 Mobile. Jo, že tam prostě to jádro systému je stejný, ale na to je nabalený trochu jiný prostředí. No a tím pádem, když by měl Microsoft jenom jednu edici, kterou by bylo možné nasadit na jakýmkoliv zařízení, no tak samozřejmě už by nepotřeboval Windows 10 Mobile. Takže proč by to kdo používal? Tady je otázka, jestli se rozjede ten ekosystém univerzálních aplikací. Pokud se to nerozjede, tak samozřejmě nic z toho, o čem se bavíme, se asi nemůže stát a nestane. Cílem rozhodně je zabít postupně desktop, nebo ho aspoň utlačit velmi na pozadí. Poslední prostě místa, kde desktop bude fungovat, pokud se teda povede ho vytlačit, tak budou určitě ve firmách, které budou reagovat jako nejméně pružněji, jako obvykle, z určitých důvodů. Ale spotřebitelský trh by měl se začít orientovat na univerzální aplikace. Pro Microsoft je to důležitý v tom, že univerzální aplikace vznikly v tomhle století. Je to moderní koncept, který je takový, jak bych řekl, dynamický nebo adaptabilní. Díky tomu, že ta univerzální aplikace s malýma úpravama běží na jakýmkoliv zařízení, tak to je právě velká výhoda potenciálně i pro ty vývojáře a vývojářky, protože ty uděláš jednu aplikaci pro počítače a pak ji ale snadno můžeš doupravit tak, aby běžela vhodně i na mobilu nebo na konzoli. Hodně třeba je důležitý koukat se na HoloLens, který zatím nejsou moc velká věc, to je taková vývojová věc zatím, jenom neví se úplně, co z toho bude, ale Microsoft. No a třeba právě z pohledu těch vývojářů, tak dneska nemají moc důvodu pro tuhle platformu nebo ty univerzální aplikace dělat, protože tady jako je asi už dneska silný zastoupení Windows 10, i když asi ne všichni ti uživatelé prostě používají nebo vůbec dokážou ocenit tu výhodu univerzálních aplikací, ale to, že to jde potom snadno portovat na mobily nebo přinést na mobily, tak dneska není argument, protože mobily z Windows 10, tak to je nic. Vlastně teďka Gartner vydal nový čísla a Windows mají podíl 0,2%, 0,2% nebo tak něco. Prodalo se za celý kvartál minulý, ten vánoční silný, tak se prodalo jenom 1 000 000 telefonů, což je slabota. HoloLens je prostě předražená krávovina dneska. Používají to jenom vývojáři, když vlastně ještě ta spotřebitelská verze nebyla představená, ale stejně asi to pořád bude drahá záležitost pro jako pár vyvolených lidí. a prostě úplně moc tomu nevěřím, že tohle někdy uspěje. Aplikace pro Xbox, OK, ale jako já třeba na Xboxu nebo na televizi nechci používat všechny aplikace, mi tam stačí pár těch video aplikací, které nějak souvisejí s tou televizí a nepotřebuju tam mít prostě předělaný Photoshop do univerzální aplikace nebo tyhle věci, jo. Takže tím jako ty argumenty, proč dělat nějaký takový multiplatformní nebo multiformátový aplikace, trošku padají z mýho pohledu. Ty seš člověk uvězněný v současnosti, bych řekl hrozně. Ono, co se z minulosti možná spíš. Z minulosti možná, no. Co se týče toho Xboxu, tak tam se si to můžeš představit tak, že Xbox je v podstatě počítač dneska, že jo. Dřív ty konzole byly hodně odlišný, dneska už je to v podstatě počítač, takže potenciálně Xbox by se mohl stát do jistý míry náhradou počítače. Teď se mluví o tom, že to bude podporovat myši, klávesnice, takže třeba lidi, kteří nemají potřebu kupovat si stolní počítač, ale mají doma konzoly, tak by potenciálně si mohli touhle cestou vypomoct, jo? Že by ho občas mohli použít jako počítač. Takže jako proč ne, jo? Uvidíme. HoloLens, jasně, zatím je to krávovina, ale jak jsi sám říkal, zatím to nebylo představení vůbec pro spotřebitelský trh, takže to, zatím to odsuzovat je prostě předčasný a rozhodně snaha o virtuální realitu je tady všude, nejenom u Microsoftu, takže možná to bude velká věc, no pravděpodobně to bude velká věc, i když zatím osobně mám taky celkem jako problém si to představit, ale to je jenom o tom, že ještě je to daleko asi zřejmě a naše imaginace je malá. Ty univerzální aplikace mají výhodu nebo dvě výhody v tom, že jsou za prvé instalovaný a aktualizovaný z jednoho místa na jedno kliknutí a když se odinstalujou, tak protože ty aplikace nezasahují nějak hluboko do systému, tak se prostě smažou, nezůstane po nich žádná stopa. Je to výhodný i z nějakého bezpečnostního hlediska, i z toho, že to prostě bude šetřit místo. Dál jsou teda i bezpečnější, protože běží v nějakým sandboxu, který nemá přístup hluboko do systému, nemůže ovlivňovat ostatní aplikace, takže když nainstalujete něco z Windows Store, tak to nemůže, nevím, jaké je dobrý výraz pro rozjebat jako ostatní aplikace nebo ten systém. To se budu vypípnout. A takže to jsou výhody, plus teda to, že to může běžet na více formáty nebo více platformách, ale dneska těm vývojářům nebo uživatelům nebrání univerzální aplikace vyvíjet nebo používat už na Windows 10. Proč tady musí být speciální edice, která bude moci spustit jenom tady tyhle věci, kterých je dneska málo? No ty můžeš pouštět moderní aplikace na Windows 10, ale dokud tady budeš mít ten systém, který je postavený zatím primárně pořád na těch desktopových aplikacích Win32, tak ty vývojáři a vývojářky nemají vůbec motivaci dělat univerzální aplikace, protože mobily zatím se neuchytily. Ten současný koncept je marný, Microsoft se už ani nesnaží se prosadit v tomhletom odvětví. HoloLens je hudba budoucnosti, Xbox to sám nespasí samozřejmě. Microsoft tady zákonitě musí zase narazit na ten klasický problém vajíčka a slepice, co bylo dřív, protože zase tady bude přijde s novým systémem, pro který nebudou aplikace. Takže lidi si ho nebudou kupovat, protože na to nejsou aplikace. Vývojáři nebudou vyvíjet nový aplikace, protože to nebudou lidi kupovat, protože tam nejsou žádný aplikace. Jo? Takže já nevím, jak z toho Microsoft může vybruslit teďka s nějakou důstojností. Musí doufat, že se to uchytí. Já si zase myslím, že kdyby to neskusili právě s takovou podobnou edicí, jako je Windows 10 Cloud, tak vůbec nemotivujou, že jo, ty vývojáře. Prostě ve chvíli, kdy se ukáže, že na trhu skutečně je prostor pro levnější, nebo aspoň v první řadě teda za začátku levnější, jednoduchý zařízení, tak to může pomoct nakopnout celý ten ekosystém z dlouhodobého hlediska. A konec konců nemusíme skončit u nějakých primitivních aplikací. Ono, ty univerzální aplikace dlužno dodat, že na rozdíl od těch desktopových, který se nechytají na dotykových třeba obrazovkách, tak ty univerzální aplikace je možný ovládat všema způsoby. Myší, klávesnicí, ale i právě třeba dotykově. Jo? Že jsou prostě postavený už pro všechno. A můžou začít vznikat složitý, a oni budou muset nevyhnutelně začít vznikat složitější aplikace, komplexnější nástroje. Třeba balík Office, klasický příklad, že jo? Nebo Photoshop. Pokud pro tohle nebude v budoucnu náhrada, no tak ten desktop nemůže zmizet samozřejmě. No Microsoft na představení nebo vývoj plnohodnotného kancelářského balíku tak už měl hodně let, od Windows 8 prakticky. A pořád to tady není, pořád tady je taková osekaná verze, která nedisponuje všemi funkcemi, jako má ten velký Office. A takže když Microsoft nejde dobrým příkladem, jak toho můžou využít ostatní. Jo, určitě, to je má kritika. Teď jsem nedávno psal právě o tom, že Microsoft nějak víceméně vzdává snahu o vyvíjení Office Mobile na počítačích s Windows 10. Bude se zaměřovat víc na tablety a na mobily. A já si právě taky myslím, že to není úplně dobře, že spíš by se měl snažit ukázat, že má tady plnohodnotnou verzi Office právě formou té univerzální aplikace, aby šel všem příkladem. Vem si, jak dlouho předělávají a pořád vyvíjejí blbej Skype, to je jednoduchý program prostě komunikační. To tady parta jako Indů naprogramuje za víkend takový věci, jo, na třeba na jináčí platformy. A Microsoft tady tohle se s tím už jako štve vlastně dva roky nebo možná víc. Ale já nevím, Microsoft v některých ohledech je hrozně marnej. Já si pamatuju na Windows Phone 7, ta první verze neměla vlastně ani funkci pro kopírování a vkládání textů. A to prostě trvalo rok, než to tam přidali, že jo? Nebo Twitter, než tam integrovali, jo? Nebo takovýhle jednoduchý relativně věci. Takže ano, jo, Microsoft je hrozně pomalej. Podle mě má větší smysl z toho bezpečnostního hlediska i třeba toho uživatelského, aby třeba Microsoft dal vývojářům nějaký deadline, že třeba za 3 roky nebude možné spouštět prostě normální instalátory, stažený z internetu, z nějakých těch slunečnic nebo oficiálních webů, a tím by donutil vývojáře ne třeba vytvořit rovnou univerzální aplikace, prostě přepsat ten kód do nějakého nového formátu nebo to uživatelské rozhraní, ale to, co dneska nabízí ten projekt Centennial, nebo jak on se jmenuje, prostě to takový ten desktopový konvertor instalátorů, že ty tam prostě vložíš ten klasický MSI nebo setup exe, nebo jak se to jmenuje, a to ti vytvoří takový zvláštní kontejner, který ty potom můžeš napublikovat do Windows Store. Takže uživatel si to stáhne z Windows Store, bude se to odtamtud i potom aktualizovat, a zároveň, i když to prostě ten program se nemění, tam se mění jenom ta forma té instalace a ten program zůstane stejný. Ale už tady tohle je prostě velký plus, protože ten program už běží v sandboxu, už prostě neovlivňuje ten zbytek systému a zároveň se nezasahuje ani hluboko do Windows, takže když ty to potom odinstaluješ, tak se to smaže, nezůstane tam žádný bordel v registrech, nebude to nic zpomalovat, tak jak se to děje dnes. A tady tohle je podle mě schudnější řešení a ne moc pracný, jo, když prostě vývojáři na to budou mít dlouho, tak to jako převedou, to je jako otázka 2 kliků, tady toto převedení, maximálně nějakých ručních úprav, že tam přijde nějakou ikonku a nějaký popisek do toho storu. A pokud by navíc v tom storu třeba nemuseli za to nic platit, nějaký vývojářský účty a nebyl by v tom jako žádnej vosk pro ty uživatele, tak je to podle mě obrovský krok vpřed pro budoucnost Windows i pro nějaký pohodlí uživatelů a nepotřebujeme tady nějaký Windows 10 Cloud, který je prostě v mých očích úplně zbytečný systém. Není to zbytečný systém, ty jsi mě vůbec neposlouchal. Poslouchal, ale nechtěl jsem prostě, jako nerozumím těm tvým argumentům, nebo nechci je chápat, nebo nevěřím jim. Přečti si můj článek, ty jsi ho ještě nečet, viď? Ne. No, tak si ho přečti a pochopíš třeba. Tady jde o to, že budoucnost je hybridní. A Microsoft... Ale já vím, Microsoft dělá nějaký takový zase univerzální systém, který poběží na všem a nejenom na různých jako formatech zařízení, ale třeba i na různých procesorových architekturách, že bude jedno, jestli tam poběží nějak, na tom nějaký Intel, AMDčko, jako teda procesory typu x86, nebo tam poběží ARM, že tady tohle všechno bude jako lhostejný, ale já tady nevidím tu výhodu pro spotřebitele vůbec. No tak výhoda pro spotřebitele je, že pokud se všechno stane, co se stát má, tak tady bude nějaký ekosystém a ty budeš mít stejnou aplikaci na mobilu, na HoloLens, na počítači. A to furt papuško, to stejný, jako to je, nikdo dneska nepoužívá mobil z Windows 10. Ale ty taky papuškuješ furt to stejný, ty prostě říkáš, že dneska nikdo nepoužívá mobil z Windows 10, že jo, ale jako třeba časem bude. A ty myslíš, že budou? Může se to stát klidně. Microsoft rozhodně ví, že nemá smysl snažit se konkurovat iOS a Androidu vlastně jejich vlastníma prostředkama, že prostě jediná cesta, jak se může ještě uchytit v tomhle odvětví, je přinést nějakou zásadní inovaci, něco, co ty ostatní nemají. Že? Byl tam třeba ten pokus s Continuem, což si furt myslím, že nějaký potenciál má, kdyby se to dotáhlo do konce. Ale zatím je vidět, že oni se nesnaží a spíš právě se chystají na něco. Oni něco chystají. To něco pravděpodobně za prvý, kromě softwaru, tak je ještě ten Surface Phone, o kterým nevíme, co bude. Zatím se tak jako šušká, že by, nebo unikl nějaký patent, který naznačuje, jak by to mohlo vypadat, jo, byla to víceméně forma takové knížky, jakoby, že ten telefon se tak jako skládá, zavírá. A to by třeba mohlo být taky jakoby něco, jo, co by mohlo být nový, co třeba ty ostatní nemají a mohlo by to pomoct Microsoftu, aby uspěl. Ale... Ano, ale tady v tomhle tu budoucnost vidím, já pořád si dokážu představit Surface Phone, který, protože dneska prostě lidi používají jenom mobily a nebo mladí lidi používají jenom mobily a právě díky nějakému Surface Phoneu, tak z toho můžou udělat počítač. Takže na tom taky poběží Windows 10, poběží tam univerzální aplikace, tak jako dneska. A zároveň víme, že Microsoft spolu s Qualcommem připravují emulaci x86, takže ty tam spustíš prostě dnešní programy pro běhový prostředí Win32. A to je podle mě, i když je to prostě pitomý, každá emulace je prostě blbá a má nějaký nevýhody i s ohledem na výkon a podobně, ale je to velký přínos té platformy, protože najednou prostě, když tam připojíš nebo zapneš to do toho režimu Continua, tak tam nebudeš mít jenom ty univerzální aplikace, ale s nějakou určitou daní, tak tam budeš moci spouštět i právě ty programy jako nějaký Photoshop a tyhle ty klasický programy, což je super přece. I když to tam poběží pomalu prostě, ale poběží to třeba srovnatelně. Jo, dneska ty výkonový nebo rychlý čipy od Qualcommu, tak jsou třeba jako stejně rychlý nebo možná výkonnější než Atomy. Ale takže to tam třeba poběží stejně jako na těch nejlevnějších nebo těch levných tabletech nebo levných notebookcích, který mají třeba zase nějaký jako Celerony N nebo Pentia N, což jsou hrozný procesory teda, by the way. A takže tady tohle je budoucnost a prostě budoucnost, pořád si dokážu představit budoucnu Windows 10 Mobile, který bude tímto způsobem vylepšený, ale prostě Windows 10 Cloud nějaký, který cílí asi na počítače nebo co, furt jako tam nevidím potenciál, nic. Ale tak Windows 10 Cloud nejenom, že cílí na počítače, to je prostě edice, která běží všude, že jo, i na těch tabletech třeba, nebo i právě v budoucnu na těch mobilech. Jako tablet považuji za počítač, jo. No, jo. Každopádně rozhodně je to adaptabilní systém. A důležitý je říct, že ta emulace fakt není nějaký cíl, ta emulace, i když to teď zní všechno úžasně a zdůraznuju, že pořád nevíme, jak to bude fungovat, takže to může totálně schořet, tak ta emulace, i kdyby fungovala jakž takž, tak emulace není cíl, že jo? Emulace je jenom další nějaký prostředek, nějaký most mezi tím starým a mezi novým. A těch mostů má Microsoft několik, mimo jiné i ten projekt Sentinel, jak jsi říkal, kdy vemeš klasický program. Představ si, že ten most nebude to, že místo emulace budeme používat univerzální aplikace, ale to, že třeba v roce 2020 a dál, tak budou vznikat nějaký 5G sítě. Vlastně na západě už bude běžný neomezený mobilní internet, bude třeba levnej i u nás možná jednou. A tyhle programy nějaký náročný, tak prostě poběží právě v tom cloudu. Jo, že se ti budou virtualizovat a nebudeš prostě potom řešit nějaký univerzální aplikace. Takže já nevím, jako jak Microsoft vidí tu budoucnost, jestli právě tady v téhle virtualizaci nějaký cloudový, že to budeš prostě si streamovat jak video z Netflixu, nějaký programy, nebo už dneska třeba i hry, Nvidia to zkouší. A já podle mě moje vize budoucnosti je asi odlišná od toho, co vidí Microsoft. Nebo Microsoft vidí víc budoucností a zkouší se připravit na všechny asi. Nevím. Microsoft si rozhodně otevírá spoustu dveří, nebo jo, víc než jedny. Rozhodně si myslím, že se snaží maximalizovat svoje možnosti pro přežití v budoucnosti. To je jasné. Ale rozhodně pro mě ty dveře zavírají, protože v tu chvíli, kdy tady bude jenom Windows 10 Cloud, který nebude moci spustit programy, které já používám, tak jako nazdar. Nebudu mít fakt důvod už na Windows setrvat. Pořád si myslím, že ti uniká ten bigger picture takzvaný. Pokud ten desktop zmizí, pokud univerzální aplikace začnou jakoby narůstat na důležitosti a tak, tak rozhodně platí, že ten desktop tady pořád bude a bude tady ještě dlouho a ta migrace totální může trvat třeba 10 nebo i 15 nebo 20 let, já nevím, fakt jako dlouhá doba. Méně než 10 let si myslím, že určitě ne. A ve chvíli, kdy desktop zmizí, pokud zmizí, tak zmizí ve chvíli, kdy tady budou podle mě nějaký náhrady těch klasických aplikací. Prostě cílem je mít i komplexní aplikace, tak jako je máme dneska v prostředí Win32, tak aby to byly i ty univerzální aplikace. Jo. Takže ty svoje nástroje mít budeš, pokud to všechno klapne, akorát to budou univerzální aplikace. No já jsem zvědavý, jak Microsoft v tomhle v budoucnu chce konkurovat třeba Google, který pomalu sjednocuje Chrome OS a Android. Dneska víme, že Chrome OS, nebo ty všechny třeba nový notebooky nebo Chromebooky, které se letos budou prodávat, tak už budou moci mít přístup do Play Store, takže budou tam mít přístup ke katalogu více než milionu aplikací. A zároveň Android, ten sedmičkovej, tak už má, myslím, že zatím jenom v experimentálním režimu, ale to se možná změní letos na jaře, kdy Google představí novou verzi, tak už tam prostě pracuje na desktopovém režimu, že budeš mít, nebo že Android bude moci běžet nějakým plnohodnotným způsobem i jako na počítačích, že tam budeš mít vlastně plochu, budeš tam mít okenní režim těch aplikací, plnohodnotný multitasking, a už tady máš i tu základnu aplikací, takže já věřím, že Google tady tohle spojí a prostě bude mít už jeden systém připravený pro budoucnost. Teďka víme, Apple tady taky nějak sjednocuje iOS a macOS, nebo minimálně hodně přibližuje těsně. A Microsoft tady o to se snaží, nebo právě tu myšlenku jako přinesl jako první v tom mainstreamu teda, protože třeba Linux už takový ten konvergentní je, nebo alespoň třeba Ubuntu se o to trošku snaží. Ale vymyslel to třeba jako první, ale dotáhne to do finální podoby možná jako poslední a ještě v nějaký takový divný podobě. Já nevím, jako fakt Microsoftu v tomhle nevěřím. A ty asi věříš a spotřebitelé, to se teda uvidí. No. A tak mě je to jako v konečném výsledku jedno, prostě důležitý je, abych tady měl nějaký zařízení, se kterým se bude dát pracovat, že jo? Jako... No a to nebude. A proč nebude? Řekni mi, proč nebude. Protože tam nebudeš mít Firefox třeba. A ty furt Firefox, hele, Firefox stejně letos chcípne, protože zruší doplňky a já ho stejně už nebudu používat, jo, takže... Tohle prostě nevím. Tak budeš používat Edge, který má 13 doplňků, nebo to je. No. No, to je jasně. Nebo 12? No, bylo už 13, myslím si, že. Jo. Podle mě tvůj problém třeba je, že ty vnímáš ty univerzální aplikace jako nějaký buď jednoduchý hříčky, anebo prostě vidíš to, že nejsou. Což je ten současný stav, jo. Ale... No, já jim fandím, já chci, aby tohle vznikalo, ale prostě nevidím tady už ten potenciál nebo ten zájem vývojářů. A Microsoft proto dělal první, poslední, pro boha. On v minulosti nabídl nějaký ty nástroje pro převod těch aplikací z ostatních platform, z Androidu nebo z iOS, tu vlastně dotáhl do nějaký ty finální podoby. Potom koupil to vývojářské prostředí Xamarin, který jako rozdal vývojářům prakticky zdarma a díky tomu vlastně můžou napsat jeden kód, vytvořit tam různý uživatelský rozhraní a potom z toho vyplivnout hotový aplikace pro Android, iOS, Windows 10 a Xbox a všechno. A prostě pořád tady tohle nepoužívá nikdo. No, nemůžu říct nikdo, to by bylo úplně jako absolutní počet nikdo, ale vlastně hrozně málo lidí nebo hrozně málo vývojářů. A není to vidět v tom Windows Store vůbec. A když jako to není vidět dneska, tak jako v budoucnosti, co se na tom změní? Že Microsoft uvede nový systém, tomu nevěřím. Tak otázka víry je jedna věc, to do toho už třeba tahat nemusíme úplně. Každopádně výhoda Windows 10 Cloud třeba oproti Windows RT, a jakože to srovnání se tady nabízí, jak už jsme naznačovali, tak je v tom, že ty si budeš moct upgradeovat na Windows 10 Pro edici, což je docela zásadní. Já akorát nevím, jak to třeba bude na ARMech, protože pokud by Windows 10 Cloud přišel na ARMový procesory, a já si myslím, že to je nevyhnutelný a nebudu to už teďka rozvádět, ale podle mě ARM v celé té strategii hraje, nebo mohl by se hrát velmi důležitou roli, to si když tak dočtěte v tom mém článku, tak samozřejmě Windows 10 Pro ARMy neexistuje, že jo? Takže tam třeba nevíme, jestli tam bude nějaká možnost upgradeu, jestli třeba nebude možný odemknout si právě tu emulaci, která by dočasně tě dokázala podržet, než by začaly vznikat pořádný univerzální aplikace. Jako to by možná dávalo smysl. Já si myslím, že jo, že určitě. Ale je to velká neznámá, nevíme, Windows 10 Cloud nebyl oficiálně představen, pravděpodobně by ale už měl být nějak odhalen asi teďka v souvislosti s tou nadcházející aktualizací Windows 10, která se jmenuje Creators Update, takže pravděpodobně se už brzo dozvíme, o čem to bude. Možná v Redmondu poslouchají tady tenhle náš podcast, už vlastně jim fungují nějaký translatory, který převádějí text nebo převádějí hlas v reálném čase na jinačí jazyk. A tak si tohle poslechnou a řeknou si, tyjo, co my to děláme za pitomost, vykašlem se na to, žádný Windows 10 Cloud nebude. Ti kluci měli pravdu, Lukáš měl pravdu, protože ty obhajuješ zase. Ne, já se, no tak jako byla by nuda, kdyby jsme oba řekli, je to pitomost a po 10 vteřinách jsme ukončili podcast, že jo. Já se snažím prostě najít nějaký argumenty proti, že jo. Já si myslím, že to, co říkáš ty, je hrozně krátkozraký a neperspektivní řešení prostě. Ty musíš hledat cesty, kam se vyvíjet dál, hledat cesty do budoucna, jak přežít a mít tady Windows prostě jenom s desktopem, jako dobrý, ale to tě dlouhodobě neuživí. Microsoft samozřejmě má problém i s tím, že prodej licencí se tenčí. Windows 10 ARM, kdyby uspěl a kdyby uspěl Windows Store, tak on by samozřejmě mohl žít potom z provizí z toho storu, což je taky docela podle mě důležitý dílek té budoucnosti. Jo, to... A představ si, že v minulosti uvedl Windows 8, který se tvářil, že tam desktop taky není, ale lidi byli zmatení, nikdo to nepoužíval a ten systém byl hrozně špatně přijatý. Ano, co bych k tomu řekl, no, tak ten systém byl, pro většinu lidí ten systém byl nepochopitelný, to znamená špatně koncipovaný. Microsoft chtěl udělat tu revoluci přes noc, což se nepovedlo. Jo. Pořád si myslím, že to byl zajímavý a rozhodně hodně odvážný počin, ale nepovedlo se to. Bylo to moc hr, když to ty desítky jsou mnohem jakoby přijatelnější v tomhletom směru. A i právě to, že třeba Windows 10 Cloud bude mít možnost upgradeovat na edici Windows 10 Pro, to právě jako naznačuje, že tam je změna toho přístupu, že tentokrát je tam víc možností, jak z celé té situace vybruslit. Jo? Takže myslím si, že by to zvládnout mohli. A to je to, Microsoft má zase, bude mít milion edic, mezi kterými budeš moci upgradeovat a podobně. Žužmara, proč mají tolik edic, proč se tam řeší nějaký upgrade, ať udělají jeden třeba univerzální systém pro všechno. No ale oni k tomu právě směřují, že jo, podle mě. Jo, Windows 10 Cloud, jak jsem říkal, mohl by zabít edici mobile potenciálně a časem by mohl vytlačit právě i ty klasické edice s desktopem. Takže by teoreticky mohl být jenom Windows 10 Cloud nebo jenom Windows 10 by se to třeba mohlo jmenovat. To jako souhlasím, to víme, že prostě problém s edicema už je tady dlouho. Že Microsoft má na všechno milion edic, to je šílený. A ještě možná, co bych teda mohl říct závěrem, co si myslím, že by ještě 100% mělo padnout, to jsme neřekli, aby celá tato strategie fungovala nebo aby měla aspoň nějakou malou šanci na úspěch, tak si myslím, že Windows 10 Cloud musí být zdarma, stejně jako je Chrome OS zdarma. A pak by možná mohl začít konkurovat a možná by se to mohlo odlepit od země. Hmm. Protože jak jsem říkal, ta cena je pro spoustu lidí důležitá. Zavoláme Jolandě nebo nějaký věštkyni a zeptáme se, jak to dopadne. Ne, to, a potom nejsme překvapení. A já si myslím, že jako, no, uvidíme, no, to necháme se překvapit. Tak jo, já věřím, že o tomhle tématu se pobavíme ještě určitě minimálně jednou, až Microsoft vlastně představí tu svoji vizi a řekne, co od toho máme čekat, nebo co on od toho čeká, a do té doby o Windows 10 Cloudu nechci slyšet, protože to je prostě v mých očích je to hloupost. No, nebo když tenhle ten podcast budeme točit třeba po pátý, že jo, tak se o tom budeme bavit znovu. To už doufám nestane. Já už bych to znovu netočil, já už jsem hrozně unavený tímhle tématem a už je vidět, jak my vzájemně přebíráme svoje myšlenky a jak se už v tom tak trochu plácáme, takže už bychom to dneska měli zhasnout a necháme to odstát až do toho oficiálního představení. Tak jo, tak za týden, čau. Čau.